सुरपति पहले ईश्वर प्रतिकर्म व्यवस्था जो कहा है, यदि सब कुछ विषय ज्ञान में अध्यस्त है और समीकृत इंद्रिय जन्य स्वज्ञानपूर्व घट रहता है तो घट के साथ सन्निकर्ष होगा। यदि सन्निकर्ष इंद्रिय सन्निकर्ष के पहले घटे की सत्ता मानेंगे तो घट प्रातिथि गण होगा, प्रतीत मात्र सर्वस्व व्यापक कल्पित काल्पनिक होगा, जितने काल्पनिक से प्रातिभाषिक है प्रतीत मात्र सर्वस्व। घट यदि ज्ञान के पहले रहेगा इंद्रिय सन्निकर्ष होगा, घट ज्ञान का कारण इंद्रिय सन्निकर्ष तो प्रतीत मात्र सर्वस्व नहीं रहा है। घट में प्रतीत मात्र सर्वस्व नहीं रहेगा तो उसका व्याप्त काल्पनिकत्व भी नहीं रहेगा, और काल्पनिकत्व का कोई विशेष प्रातिभाषिकत्व तब व्याप्त कहेंगे। तो काल्पनिकत्व प्रातिभाषिक जो होता है वो प्रतीत मात्र सर्वस्व काल्पनिक होगा नहीं, तो काल्पनिकत्व का विशेष ये प्रातिभाषिकत्व को ही व्याप्त कहेंगे। प्रतीत मात्र सर्वस्व नहीं रहेगा तो प्रातिभाषिकत्व नहीं रहेगा किंतु काल्पनिक हो सकता है, इसी के गौरव का मैं तो प्रतीत मात्र सर्वत्व अभाव है कि ज्ञान निवर्तता देना जो कल्पित सत्म प्रतीत मात्र सर्वत्व नहीं रहने पर भी सिद्धांत कहेगा ज्ञान निवर्त हमसे कल्पित हो जाएगा। तो पूर्व जी कहता है प्रतीत मात्र सर्वत्व जहाँ नहीं रहेगा वहाँ ज्ञान निवर्तित भी नहीं होगा, उसका पालन करेंगे। और विश्व सत्यत्व प्रसंग है प्रतीत मिथ्या से भी ज्ञान मिथ्या होने पर भी नहीं तो ज्ञान को सत्य माने तो विश्व सत्य हो जाएगा, घटो सत्य है ज्ञान भी सत्य हो, ज्ञान सत्य है तो घट भी सत्य हो जाएगा। प्रतीत मिथ्या से भी ज्ञान मिथ्या होने पर भी हो सकता है विश्व सत्य होने पर सपनाधिवत इंद्रिय सन्निकर्ष निरपेक्ष सपने में जिस प्रकार ज्ञान भ्रम है इंद्रिय सन्निकर्ष के बिना ज्ञान हो गया, इसी प्रकार घटादि ज्ञान भी इंद्रिय सन्निकर्ष के बिना हो सकता है। तो इसमें इंद्रिय सन्निकर्ष के बिना जो सपने में ज्ञान होता है ऐसे ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान भ्रांति भ्रम है। तो उसमें एक है रज्जु सर्पाद में प्रातिभाषिकत्व और घटादि में व्यावहारिकत्व, इसमें फिर क्या भेद होगा? प्रातिभाषिक का इंद्र सन्निकर्ष के बिना सपन में जैसे ज्ञान होता है, व्यावहारिक स्थल में घटादि का ज्ञान भी यदि इंद्र सन्निकर्ष के बिना मानेंगे तो दोनों में भेद नहीं होगा। तो उसके लिए पूर्व जी कहता है व्यावहारिकत्व से भी भ्रांति दर्घ्य मात्र निर्भर करते हैं, व्यावहारिकत्व घट प्रदार में भ्रांति दर्घ्य मात्र है ना, भ्रांति दर्घ्य मात्र ब्रह्म दीर्घ काल भ्रांति दर्घ्य में दीर्घोहम फूलोहम ये भ्रांति नहीं होना, वो तो दृष्टान्त रूप से दिया है मैं दीर्घ हूँ मैं फूल हूँ, देह में आत्मत्व भ्रम देह में आत्मत्व भ्रम ये दीर्घ काल से है अनादिकाल से, अनादिकाल से देह में आत्मत्व भ्रम होने से जिस प्रकार देह में आत्मत्व व्यावहारिक है क्योंकि जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होता देह में आत्मत्व बुद्धि नष्ट नहीं होती, समझने के बाद भी अहम कौन से देह में अहम बुद्धि होती है। इसी प्रकार घटपटाद में व्यावहारिक तो क्या कैसे आए भ्रांति दर्घ्यम अर्थ भ्रांति दर्घ्यम दीर्घता भ्रम का भ्रम दीर्घ काल से घटपटाद में भ्रम काल दीर्घ से दीर्घ भ्रम दीर्घ काल से स्वप्न में भ्रम कम समय में वो प्रातिभाषिक होगा, जागृत में पदार्थ में जो भ्रम है दीर्घ काल से होने से उसको व्यावहारिक कह दिया, दोनों ही इंद्र सन्निकर्ष के ना होते हैं। यदि चेत सिद्धार्थ कहता नहीं होना प्रतीत मात्र सर्वत्व से कल्पितत्व न व्याप्य, कल्पितत्व प्रतीत मात्र सर्वत्व का व्याप्य होता तो यदि प्रतीत मात्र सर्वत्व नहीं रहेगा तो कल्पितत्व नहीं होगा, घट आदि प्रपंच में प्रतीत मात्र सर्वत्व नहीं रहेगा तो कल्पितत्व नहीं होगा ये नहीं, किंतु दीर्घ जिससे संबंध नहीं होने से घट के साथ ज्ञान का संबंध नहीं हो सकता है, ये सहकार अनुपत्ति सहित अनुमान से प्रपंच मिथ्या दृश्य द्वार प्रपंच में कल्पित तो निश्चित हो जाएगा। प्रपंच कल्पित होने पर भी ये प्रतिभिज्ञा होती है स्वयं घट स्वयं पर्वत इत्यादि प्रतिभिज्ञा बोला प्रपंच में स्थायित्व सिद्ध हुआ, स्थायित्व सिद्ध हुआ तो क्या हुआ कल्पित होने पर भी प्रतीति मात्र सर्वत्व रहा, प्रपंच में प्रतीति मात्र सर्वत्व है नहीं, क्योंकि आपत्ति भी क्या होती, हम नहीं देखे ना सो जाने के बाद रहता पर्वत दूसरे दिन का तो स्वयं घटा स्वयं पर्वत, ये प्रतिथि क्या बोल के क्या सिद्ध हुआ, सुशुद्ध अवस्थाएं भी घटपट आदि प्रपंच पर्वत आदि थे। यदि प्रतीति के अन्य काल में रहेगा तो उसको प्रतिवादी कहा जाएगा, प्रतीति मात्र सर्व कहेंगे ज्ञान काल में ही रहेगा, रज्जु में जो सर्प है वो प्रतीति मात्र कर रहे हैं प्रातिवासी के, भ्रांति काल में है अन्य काल में नहीं। तो फिर क्या हुआ, प्रतीति मात्र सर्वत्व प्रपंच में प्रतीति मात्र सर्वत्व नहीं रहा, किंतु कल्पितत्व ही अनुमान से कल्पितत्व सिद्ध हुआ, इसलिए यत्र कल्पितत्व तत्र तो प्रतीति मात्र सर्वत्व व्याप्ति नहीं, प्रपंच प्रतीति मात्र सर्वत्व नहीं रहने पर भी कल्पितत्व व्यविचार हुआ। अभी कहेंगे श्रुति में रजत देखा भ्रम हुआ, दूसरे दिन आकर श्रुति का देखा तदैव इधम रजत भ्रांति हो जाएगी, प्रतिभा होते हैं नहीं, पहले देखा बाद नहीं देखा, प्रतिभा होने पर भी खाई का नहीं है तो प्रतिभा भी कहे एक सामने प्रकृत प्रत्यक्ष ज्ञाया इतने न बच्चे प्रतीक अभिषे से भी प्रतीत तो है ज्ञान वाणिज विशिष्ट श्रुति रूप परिचित तत्व अपरिचित तत्व अभियान स्थायित्व अस्थायित्व रूप विशेष मूल्यवाद वणिक में जो दुकान में हस्तस्थ रजत रास्ता में पड़ा रजत दोनों में विशेष है, एक में परिचित तत्व है एक में अपरिचित तत्व है, हस्तस्थ रजत में क्या है परिचित तत्व और मार्गस्थ रजत में अपरिचित तत्व, तो स्थायित्व किसमें आएगा हस्तस्थ रजत में, इसमें स्थायित्व में अस्थायित्व रूप विशेष है। तथा परोक्ष वृत्तिव अपरोक्ष वृत्ति अभी प्रकाशक समस्त परोक्ष वृत्ति जैसे अर्थ का प्रकाश होता है वर्णि का इसी प्रकार अपरोक्ष तल में ज्ञान हो जाए, अब वृत्ति उपरोक्त चैतन्य की क्या प्रयोजन किन पद उपरोक्त चैतन्य न एक चैतन न सिद्धांत कहता है परोक्ष स्थल में भी खाली वृत्ति के द्वारा ही वृत्ति प्रकाश का नहीं, परोक्ष वृत्ति उपरोक्त चैतन्य से भी प्रकाश होता है, परोक्ष स्थल में जो प्रकाशक है भरवत वन्यमान बन्याकर वृत्ति से प्रकाश नहीं वृत्ति ऊपर से चैतन्य ही प्रकाश है। अतः तस्त्रा का अपरोक्ष एक चैतन्य ऊपर आगे विषयापरक्ष प्रसंग अपरोक्ष एक चैतन्य चैतन्य का जो ऊपर आगे संबंध हो गया वन्नी के साथ तो विषय का वन्नी का अपरक्ष हो जाए, पूर्व से कहता है यदि परोक्ष स्थल में भी परोक्ष वृत्ति ऊपर से चैतन्य आप मानते हो तो परोक्ष वृत्ति ऊपर से चैतन्य चैतन्य का अपरोक्ष है, अपरिचयकृत चैतन्य का अपराग यदि हुआ परिचय स्थल में तो वन्यादि विषय का अपरिचय हो जाए, सिद्धांत कहता है ना विषय चैतन्य अभिव्यक्त विषय अच्छे अपरिचय विषय अपरिचय कहाँ होगा जहाँ विषय चैतन्य की अभिव्यक्ति हो, पर्वत वन्यमान में वन्य वचन चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, वन्य के साथ इंद्र संकट हो जाता न तो परोक्ष स्थल सदस्य परोक्ष स्थल में विषय चैतन्य की अभिव्यक्ति नहीं होती, विषय चैतन्य अभिव्यक्त होने के विषयेन्द्र समीकृत होना चाहिए, विषयेन्द्र समीकृत स्वभाव है मन अनियुक्त स्थल में मनी के साथ इंद्र समीकृत है नहीं, नहीं होने से विषय पर्यंत विषय रखना विषय पर्यंत बुद्धि नहीं जाती, अंतर पत्र भी समझ लाता है बुद्धि का परिणाम बुद्धि बुद्धि अंतर है। अपरक्ष हेतु परमार्थ चैतन्य अभेद अभिव्यक्त अभिशान चैतन्य पर विषय अपरिचय जो होता है घट आदि में पर्वत आदि में परमात्मा चेतन अंतकरण चेतन उससे अभेद से अभी अभियुक्त होता है अभिशान चेतन घटाधिशान चेतन परमात्मा चेतन परमाणु चेतन एक होगा और घटाकर द्वितीय अभिषण चेतन घटाभिषण चेतन दोनों एक दृष्ट होने से दोनों में भेद नहीं, क्यों घट देश में घटाकर वृत्ति अभिशान चैतन्य होकर आगे विषय तत्र विषय से कर्मकारक अपर स्वयं विषय होता है कर्मकारक घटक आदि न तो व्यक्तिगत विषय से आज आप कहाँ से बात करता पूर्व प्रवेश ने क्या कहा अपरक्षय अपरक्ष चैतन्य का अपराग होगा तो विषय का अपरक्ष हो जाए, सिद्धांत ने कहा विषय चैतन्य का अभिव्यक्ति होने पर विषय अपरक्ष होगा, पर्वत स्थल में विषय चैतन्य का अभिव्यक्ति होने से अपरक्ष वही पर्वत वन्य माने विषय चैतन्य का अभिव्यक्ति नहीं थी परोक्ष कल नहीं कहीं विषय इंद्र संकट होगा तो विषय के साथ वृत्ति का संबंध होकर के अभिव्यक्ति होगी, विषय पर्यंत वृत्ति नहीं आती। वन्य वृत्ति वन्याकार वृत्ति होती पर्वत वन्यवा में अंदर ही वृत्ति तो होगी, अंदर ही वनिष्ठ नहीं आती। अपरिचिता में क्या हुआ, परमात्मा चैतन्य है अंतकरण अवचिन चैतन्य, उससे अभेद अभिव्यक्त अधिष्ठान चैतन्य, अभेद है ना अभिव्यक्त अधिष्ठान चैतन्य। पहले अंतकरण अवचिन चैतन्य, अंतकरण का परिणाम वृत्ति, वृत्ति अवचिन चैतन्य, दोनों में भेद है। क्यों नहीं, क्योंकि जो वृत्ति है वो अंतकरण से भिन्न नहीं, अंतकरणकरण का परिणाम वृत्ति अंतकरण से भिन्न नहीं, वृत्ति वृत्ति मत एक मान करके, क्योंकि जैसे पट तंत्र से भिन्न नहीं, वृत्ति इस प्रकार अंतकरण से भिन्न नहीं। तो प्रमाण चेतन और प्रमाति चेतन एक हुआ, और द्वितीय अवचन चेतन घटावचन चेतन एक है, क्योंकि वृत्ति भी घट देश में एक देश में दो उपाधि होने से उपहित में भेद नहीं होता है। घटाकार वृत्ति वचन चेतन और घटावचन चेतन दोनों एक हुआ, एक होने से प्रमाति चेतन और विषय चेतन एक हुआ। प्रमाति चेतन अभेद अभिवर्त अभिशान चैतन्य का उपराग अपरक्षेतन विषय में होता है, विषय के साथ होता है। सत्र विषय से कर्म कारक स्वास्थ्य विषय अपरक्ष ज्ञान के लिए विषय कारण होता है, कारण होता है। अपरक्ष ज्ञान के लिए विषय कारण है क्या, परोक्ष ज्ञान के लिए विषय कारण या नहीं, परोक्ष ज्ञान के लिए विषय कारण नहीं, विषय के बिना परोक्ष ज्ञान हो जाएगा, विषय के बिना परोक्ष ज्ञान, विषय के बिना परोक्ष ज्ञान हो गया नहीं। अतीत विषय का शब्द बोध होता है ना, नहीं अतीत विषय का वन्य ज्ञान होगा नहीं, उसमें विषय है क्या, ज्ञान के पुरुष में विषय नहीं रहने पर भी परोक्ष ज्ञान अनागत अतीत विषय का ज्ञान होता है, इसलिए इसलिए परोक्ष ज्ञान का जनक विषय नहीं होता है। विषय जी जनक होगा तो पुरुष में रहना चाहिए, अनागत विषय का अतीत विषय का ज्ञान होता है, ज्ञान के पुरुष में अतीत विषय अनागत विषय रहते तो विषय ज्ञान होता है। इसे विषय कर्म कारक नहीं है, परोक्ष तल में अपरोक्ष तल में विषय कर्म कारक है, न तो वृत्तिगत विशेषाद अपरोक्ष। अभी पूर्व जी कहता है अपरोक्ष घट क्यों हुआ, घटाकर वृत्ति में कोई विशेष है इसलिए घट अपरोक्ष हो गया। तब पूर्व सिद्धांत कहता है जो वृत्ति में घटाकर वृत्ति में विषय के विशेष क्या है, विषय कृत से भूमिति गुरु, विषय के कहेंगे घटाकार वृत्ति होने से घट के साथ इंद्र संकृत होता है, विषय कृत कहेंगे तब तो ठीक है, और जाति कृत तो विशेष न संभव थी। घटाकार वृत्ति में कोई विशेष है अपरिचित तो ऐसा नहीं है। स्वयं इति प्रत्यभिज्ञान, स्वयं घट प्रत्यभिज्ञान परोक्षित अपरिचित है, घटांश में सत्तांश में, सत्तांश में परोक्षित, ईदंतांश में अपरिचित, परोक्षत अपरोक्षत संकल्प संघात घट जैसे अयम घट इस ज्ञान में अपरिचित है, अयम घट ज्ञान में अपरिचित है परोक्षत नहीं, शब्द बोध व अतीत विषय इसमें परोक्षत रहेगा अपरिचित नहीं। स्वयं घट इस ज्ञान में परोक्षत है अपरिचित है तो असंकल्प हुआ, परोक्षतम भ्या अपरिचितम अयम घट इस ज्ञान में अपरिचितम व्या परिचितम शब्द को दिया है और दो समाहित प्रतिज्ञान में संकल्प हो जाएगा। अज्ञात विचित्वात ये जो परिचित अपरिचित तो एक देश में परिचित एक देश में अपरिचित प्रतिज्ञान अज्ञात होती वस्तु तो ज्ञान में व्याकृत होने चाहिए। परमात्मा बिना संकल्प संघात परमात्मा के साथ संपर्क है, यदि जाति मानेंगे अपरिचित अपरिचित जाति मानेंगे प्रमात्व अपरोक्षत्वम विहाय प्रमात्वम अनुमित ज्ञान में है, अपरोक्षत्वम विहाय प्रमात्व अनुमित ज्ञान में है, और प्रमात्वम विहाय अपरोक्षत्वम सर्प ब्रह्म में है, प्रमात्वम विहाय अपरोक्षत्वम ब्रह्म प्रत्यक्ष ब्रह्म में, और इसमें क्या क्या है, प्रमात्व और अपरोक्षत्व, प्रमात्व अपरोक्षत्व किसमें है, यथार्थ प्रमाण, यथार्थ प्रमाण में प्रमात्व है यथार्थ ज्ञान में अपरिचित भी घट ज्ञान में, किंच वृत्ते जड़त्वादे न प्रकाश करता है, घटाकार वृत्ति जड़ है क्या, जड़ है, जड़ होने का घट का प्रकाश तो नहीं बनेगा, इसलिए वृत्ति अभिव्यक्त चेतन अथवा वृत्ति उपरोक्त चेतन घटका प्रकाश करिए न तो वृत्तो अंतकरण वृत्ति स्वप्रकाश करते ज्ञान तो वृत्तु अंतकरण वृत्ति प्रकाश करते ज्ञान तो अंतकरण वृत्ति स्वप्रकाश करते जैसे वृत्ति में ज्ञान तो है ना नहीं वृत्ति में ज्ञान तो है अंतकरण में ज्ञान तो है क्या अंतकरण में ज्ञान तो नहीं किंतु वृत्ति में ज्ञान तो है वृत्ति घटाकार वृत्ति को घट ज्ञान कहते हैं अंतकरण ज्ञान है क्या अंतकरण में ज्ञान तो नहीं रहने पर भी वृत्ति में ज्ञान तो है इसी प्रकार स्वप्रकाश तत्व अंतकरण में नहीं रहने पर भी वृत्ति में आ जाए घटाकार वृत्ति में घटाकार वृत्ति को स्वप्रकाश मान वृत्तु अंतकरण वृत्ति स्वप्रकाश तत्व ज्ञानत्व यथा ज्ञानत्व अंतकरण वृत्ति वृत्तौ अस्ति है ज्ञानत्व वृत्ति में अंतकरण में नहीं होने पर भी वृत्ति में रहा इसे स्वप्रकाश करते हुए अंतकरण में रहने पर भी वृत्ति में रहे इसे नवाचन सिद्धांत कहता है स्वप्रकाश आत्म संबंध नहीं बन सत्या प्रकाश उपतु तत्व प्रकाश से माना बात घटाकार वृत्ति घट ज्ञान स्वप्रकाश या नहीं वृत्ति स्वप्रकाश में वृत्ति चैतन्य स्वप्रकाश है वृत्ति स्वप्रकाश में वृत्ति से जड़े स्वप्रकाश जो आत्मा आत्मा का संबंध होने से आत्मा का संबंध वृत्ति के साथ क्या है उसमें प्रतिबिंबित आत्मा की अभिवृत्ति होती वृत्ति के द्वारा प्रतिबिंबित होने से चिदाभास विशिष्ट वृत्ति से ही प्रकाश वृत्ति में प्रकाश होता है स्वप्रकाश आत्म संबंध नहीं हो तथा प्रकाश वृत्ति प्रकाश है किस प्रकार स्वप्रकाश आत्मा के संबंध से स्वप्रकाश आत्मा का प्रतिबिंब होता है चिदाभास होता है इससे ही वृत्ति में प्रकाश होता है सत्स्वप्रकाश से माना हुआ तथा वृत्ति स्वप्रकाश से माना नास्ती वृत्ति स्वप्रकाश है नहीं घटाकर वृत्ति नहीं किंतु घटम जानामी तो अनुभवान घटम जानामी तो होता है अनुभवान सकर्मक वृत्ति ये सकर्मक वृत्ति है ना नहीं घटम जानामी घटम जान ज्ञान का कर्म क्या है घट सकर्मक वृत्ति उससे अन्य ज्ञान होता है घट प्रकाश से घट प्रकाश से ये सकर्मक वृत्ति घट प्रकाश से कर्म क्या है घट प्रकाश से घट स्वयं प्रकाश माने तो कर्म है ये हो गया घटम जानने में सकर्मक वृत्ति उससे अन्य संबित ज्ञान है घट प्रकाश रूपा घट प्रकाश से दो अभेद है ना नहीं घट प्रकाश से घटम जानने घट प्रकाश से क्या है घट ज्ञान घट स्वयं प्रकाश से ये कर्म इसका क्या है कर्म नहीं और घटम जानने में ज्ञान धातु का कर्म घट है दोनों में भेद है इसे आकार अनुभव सिद्ध न करोति यतते चलति गच्छति इत्यादि एकाक्षति सकर्मक आकर्मक स्वभाव दर्शनाथ अत्रात एकाक्षति भी तथा पूर्व से कहता है घट प्रकाशते और घटम जानन ये दोनों एकार्थक प्रकाश ज्ञान धातु एकार्थक होने पर भी सकर्मकत्व अकर्मकत्व दोनों हो सकता है एकार्थक धातु में भी सकर्मकत्व अकर्मकत्व दोनों होते हैं कैसे देखो करोति करोति और यतते यतते का क्या था यत्न करोति करोति के सकर्मक और यतते में अकर्मक यतते का अकर्म यत्न करोति यत्न कर्म उसमें आ गया इसे यतते अकर्म तो करोति सकर्म तो दोनों एकार्थ में कोई एक सकर्म के एक अकर्म चलती इस अकर्म क्या अकर्म को बताओ चलती अकर्म के चलती का तो स्पंदन हो रहा है चलती और गच्छति सकर्म चलती गच्छति इत्यादि एकार्थ को होने पर भी सकर्म का अकर्म का स्वभाव प्रदर्शन है करोति यतते में करोति में सकर्म तत्व यतत में अकर्म तत्व चलति में अकर्म तत्व गच्छति में सकर्म तत्व यदि एकार्थ कहे स्वभाव तो सकर्म तत्व अकर्म रहता है इसी प्रकार यहाँ भी घट प्रकाश से कहो और घटम जाना नहीं ये प्रकाश रूप ज्ञान के लिए एक सकर्म का अकर्म का दोनों हो जाए इसी नवाचन सिद्धांत कहता है करोति जतते में एकार्थ कहे नहीं चलती गच्छति में एकार्थ नहीं तत्रा भी एकार्थ स्वभाव है क्योंकि क्रिया धातु का क्या अर्थ है अनुकूल स्थितियाँ जरा करोति का कृत्रिम करोटी कृति, किंतु कृत्रिम करोटी का अनुकूल यत्न करता है प्रतिकूल नहीं। कृति का अर्थ है अनुकूल यत्न, अनुकूल यत्न ही कृ धातु अर्थ, और यत्यर्थस्व यत में यति जाती है, इसका अर्थ क्या है यत्न मात्र, यत्न मात्र अनुकूल यत्न दोनों बेरे क्री धातु का अर्थ यत्न धातु का सम्मान हुआ, क्री धातु का अर्थ क्या हुआ अनुकूल यत्न, यत्न धातु का अर्थ केवल यत्न एवं गम्य अर्थ उत्तर संयोग फलक स्पंद, गम धातु का अर्थ क्या है उत्तर संयोग फलम यत्य स्पंदन का फल उत्तर संयोग, उत्तर संयोग फलक स्पंद है गम्य अर्थ गम, तो गम धातु सकता है क्या नहीं उत्तर गति स्पंद है, किंतु यत्य चलते स्पंद मात्र चलते का क्या थे केवल स्पंदन है, यहाँ कर्म को ये उत्तम तथा एकार सत्य उत्तराती न सक्रम तो सक्रम से व्यवस्था है, एक अर्थ में सकर्म का कौन का नहीं है न कि तन्मते परिणत अकर्म के साथ परिणामते परिणामते ये सकर्म के अकर्म के अकर्म के स्वयं परिणत हो गए परिणाम करता है दूसरे के साथ लगे स्वयं परिणामते अकर्म के परिणति विशेष भूता है वृत्ति, वृत्ति क्या है वृत्ति क्या है अंतकरण का परिणाम है, वृत्ति अंतकरण का परिणाम वृत्ति अंतकरण परिणत है तो अंतकरण की वृत्ति परिणति विशेष भूता है वृत्ति कथम सकर्म को तो जब परिणति अकर्म के है और अंतकरण वृत्ति तो परिणाम है वो सकर्म के कैसे होगा इतना वाच्य एक ही सकर्मकत्व अकर्मकत्व एक रूपणी वृत्ति एक रूप से सकर्मक अकर्म का दोनों नहीं होगा किंतु न तो रूपांतरण आदि अन्य रूप से सकर्मक अकर्मक हो सकता है कैसे देखो न तो रूपांतरण है मानववाद यथा स्थित अकर्मिकाया तिष्ठति सकर्म के अकर्मक अकर्मक किंतु अगमन रूपेण सकर्मकत्व तिष्ठति का तो न गच्छति तिष्ठति का क्या था अगमन न गच्छति न गच्छति मतलब सकर्मक हो गया अमुक ग्राम न गच्छति तिष्ठति तो अगमनत्व रूपेण सकर्मक हो गया तथा परिणति रूपेण अकर्मक आदि वृत्ति वृत्ति परिणाम रूपे तो अकर्मक है ज्ञानत्वेन सकर्मक संभविष्यति वृत्ति सकर्मक किसको लेकर के ज्ञान से न प्रकाश करते हैं और परिणति जो अकर्म के ननु तरी अतीत प्रकाशते जीर्ण क्या अतीत प्रकाशते अतीत वस्तु प्रकाशते कैसे बुद्धि बुद्धि जीर्ण क्या सिद्धांति कहता न इष्टा पत्ते है ठीक है अतीत प्रकाशित बुद्धि नहीं होती अतीत वर्तमान विषय नहीं और तथा भी वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य सत्य ने प्रकाशित किया प्रयोग संभव वो अतीत विषय की वृत्ति होती है नहीं वृत्ति का संबंध नहीं होने पर वृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य है चैतन्य से प्रकाशित किया प्रसंग प्रयोग हो सकता अतीत प्रकाशित मतलब यहाँ क्या हुआ अतीत वस्तु नहीं तो प्रकाशित कहते तो अतीत वस्तु हो नहीं हो किंतु तद विषय की वृत्ति होती है अवृत्ति प्रतिबिंबित चैतन्य है इसलिए अतीत प्रकाश से भी ज्ञान हो सकता प्रयोग हो सकता है ननु यथा अज्ञान विरुद्धि वृत्तो घट ज्ञान घट ज्ञान का विरुद्ध है नहीं घट ज्ञान का विरुद्ध घट ज्ञान कौन अज्ञान का विरुद्ध है घटाकार वृत्ति ज्ञान अज्ञान का विरुद्ध कौन घटाकार वृत्ति घटाकार वृत्ति अज्ञान विरुद्धि वृत्ति में जो अज्ञान विरोधी घटाकार वृत्ति है वो अनुभव है उसमें अनुभव तो है चित्त रूप अनुभवत्व वृत्ति जड़ है अनुभव रूप है उसमें अनुभव तो नहीं आत्मा में जिस अनुभव से है ज्ञानत्व इस प्रकार वृत्ति में अनुभव तो ज्ञानत्व है तो कौन उपयोग है किंतु अन्यत्र अनुभवत्व आत्मस्वरूप में अनुभव तो वृत्ति में नहीं तथा तथा द्वेष विरोधी वृत्ति अन्यत्र इच्छात्व द्वेष विरोधी वृत्ति द्वेष का विरोधी क्या है इच्छा इच्छा होने पर वहाँ क्या होनी चाहिए अज्ञान विरोधी वृत्ति में अनुभव तो नहीं रहा भिन्न में रहा इस प्रकार क्या होगा द्वेष विरोधी वृत्ति में इच्छा तो नहीं रहनी चाहिए अज्ञान विरोधी वृत्ति में ज्ञानत्व है अज्ञान विरोधी वृत्तो ज्ञानत्व नास्ति इस प्रकार द्वेष विरोधी वृत्तो इच्छा तो न चाहे इच्छा विचार इसी से न बाधक सत्ता सत्ता है विशेषाद बाधक है बाधक है बाधक नहीं अत्र यहाँ जैसे यदि कहेंगे वृत्ति में ज्ञान ज्ञान अनुभव तो है अत्रैव तत्र सत्कर्म का अकर्म का लक्षण क्रिया अनुभवात् यहाँ अज्ञान में अज्ञान विरोधी वृत्तु अनुभव तो नहीं अनुभव हो गया स्वयं अकर्म का और वृत्ति में जो अज्ञान विरोधी तो है होता है सकर्म को तो वृत्ति में क्या है सक घटम प्रकाश है और जो अनुभव रूप आत्मा है वो तो स्वयं प्रकाशमान अकर्म के तो अकर्म को तो सकर्म को तो यहाँ है जिस प्रकार यहाँ अनुभव और वृत्ति में अनुभव में अकर्म को तो वृत्ति में सकर्म को तो इस प्रकार द्वेष और इच्छा में अकर्म को सकर्म को तो है तत्र नास्ति अनुभव सुखम इच्छति प्रयोग होता है सकर्म के और व्यक्ति भी सकर्म के यथा से वृत्ति अतिरिक्त धान सिद्धि तथा स्वयं वृत्तिश्च प्रस्तावे विस्तरण वचन वृत्ति से अतिरिक्त भान वृत्ति से अतिरिक्त चिद्रवचेतन प्रकाश है वो स्वयं वृत्तिश्च प्रकाश में कहेंगे स्वयं ज्योतिष होता है जो चिद्रूप अनुभव भान वृत्ति स्वयं प्रकाश नहीं नम अस्तु चैतन्य से विषय प्रकाश कथन पूर्व जी क्या कहता है विषय का प्रकाश कौन होगा चैतन्य तथा अंतकरण से देहा निर्गति न करते ऐसा अंतकरण के पटाधिष्ठान चैतन्य घट का प्रकाश तो हो कोई बार नहीं अंतकरण से देहा निर्गति न करते वहाँ वृत्ति अपरत चैतन्य ही घट का प्रकाश हो जाएगा परोक्ष वैलक्षण है विषय से अभिव्यक्ता अपरोक्षी दूपरा गए वक्तव्य परोक्ष स्थल में परोक्ष विषय की वृत्ति होती है वृत्ति से वृत्ति उपरत चैतन्य घट को प्रकाश करेगा अभ्याय परोक्ष स्थल में भी वृत्ति चैतन्य अभिव्यक्ति जो है ना वृत्ति का प्रकाश अभ्याय पूर्व पक्ष ने परोक्ष स्थल को दृष्टांत दिया था सिद्धांत ने कहा तत्रापि परोक्ष स्थले भी परोक्ष वृत्ति उपरत चैतन्य से प्रकाश करता परोक्ष स्थल में भी परोक्ष वन्य उपरोक्त चैतन्य ही विषय का प्रकाश होगा तो यहाँ भी पूर्व जी कहता है तो फिर अंतकरण के बाहर जाने की आवश्यकता नहीं चैतन्य प्रकाश हो जाएगा परोक्ष में जैसे होता है तो फिर परोक्ष अपरोक्ष में क्या भेद होगा परोक्ष स्थल में वृत्ति बहन निर्गमन नहीं होता है अपरोक्ष स्थल में भी वृत्ति बहन निर्गमन नहीं होगा तो परोक्ष अपरोक्ष में क्या भेद होगा तो परोक्ष विलक्षण करने के लिए विशेष अभिव्यक्त अपरोक्ष चीज ऊपर आगे हुए वक्तव्य अपरोक्ष में क्या घटा आदि विषय अभिव्यक्त जो अपरोक्ष चैतन्य का अपराध होता है विषय में विषय में अपरोक्ष चैतन्य का संबंध होता है जो अभिव्यक्त हुआ और परोक्ष स्थल में विषय में चैतन्य का संबंध नहीं होता है ये भेद होगा चीज उपरागारोच अपरोक्ष विशेष सदाकार तंत्र चित विपराग होने के क्या होगा पर अपरोक्ष में चीज उपराग क्यों चैतन्य का संबंध क्यों अपरोक्ष वृत्ति सदाकार तो घटाकार तो है अपरोक्ष वृत्ति घटाकार तो होने से ही घटाकार वृत्ति उपर से चैतन्य का संबंध होगा तस्य तत्संश्लेषण बिना भी परोक्ष वृत्तिरिव तत्सन्निकृष्ट करणजन्य से नहीं भूपति और संश्लेष वृत्ति के संबंध के बिना घट के साथ वृत्ति का संबंध मानना कोई जरूरत नहीं जिस प्रकार परोक्ष वन्य वृत्ति से वन्य ज्ञान हुआ इस प्रकार तत्सन्निकृष्ट करणजन्य से न तत्सन्निकृष्ट विशेष सन्निकृष्ट इंद्रिय अपरोक्ष स्थल में इंद्रिय के साथ विषय का सन्निकृष्ट होता है विशेष सन्निकृष्ट इंद्रिय जन्य होने से वो प्रकाश हो गया संशेषण बिना भी परोक्ष वृत्ति परोक्ष वृत्ति में जैसे प्रकाश होता है इस बात का सन्निकृष्ट करण जन्य तो नहीं हो पाती न तो प्रभाया वृत्ति तदावरण निवर्तक स्वादु तत्संश्लेष्ट तंत्र जैसे प्रभा प्रकाश के द्वारा अज्ञान निवृत्ति के लिए प्रभा का प्रकार संबंध होता है घट आदि के साथ दीप प्रभा का संबंध होगा घटपट आदि के साथ तभी अज्ञान अंधकार की निवृत्ति होती है इसी प्रकार वृत्ति तद आवरण निवर्तक घट विषय का आवरण निवृत्ति करने के लिए वृत्ति का संश्लेष होना चाहिए, पूर्व विषय का जरूरत नहीं। न तो प्रभाव वृत्ति तदावरण निवर्तक तत्संश्लेष तंत्र, क्योंकि संश्लेष करने के लिए उसके साथ संश्लेष होने पर ही आवरण निवृत्ति होगी। एक वृत्ति जिस प्रकार प्रभा जिस प्रकार संबंध होकर के अंधकार निवृत्त करती है, वृत्ति इस प्रकार संबंध होकर के अज्ञान निवृत्ति करेगी, कोई जरूरत नहीं। वहाँ तो अपरोक्ष स्थल में इतने है, परोक्ष स्थल में क्या होता है? परोक्ष स्थल में चीज उपराग होने के लिए अपरोक्ष वृत्ति में तदाकारत्व तो है, तदाकारत्व तो अपरोक्ष वृत्ति होता है। वन्नी में ऐसा नहीं होगा, संश्लेष परोक्ष स्थल में केवल तदाकार है, किंतु चैतन्य के साथ वृत्ति के साथ संबंध नहीं। तो अपरोक्ष स्थल में भी वृत्ति का संबंध नहीं ना, केवल इंद्रिय सन्निकृष्ट विषय जन्य होने से अपरोक्ष हो गया। परोक्ष स्थल में विषय सन्निकृष्ट इंद्रिय नहीं, विषय के साथ इंद्रिय सन्निकृष्ट अपरोक्ष में ही विषय है, परोक्ष में विषय सन्निकृष्ट इंद्रिय नहीं। पर अपरोक्ष ज्ञान विषय सन्निकृष्ट इंद्रिय जन्य, अपरोक्ष ज्ञान विषय सन्निकृष्ट इंद्रिय जन्य नहीं, ये दोनों भेद हुआ। सन्निकृष्ट करण जन्य से नहीं अपरिचित हो जाएगी। अब प्रभा में जिस प्रकार अंधकार निवृत्ति के लिए विषय के साथ संबंध, इस प्रकार अपरोक्ष स्थल में भी वृत्ति का संबंध घट के साथ आवरण निवृत्ति के लिए जरूरत नहीं। नेत्रा निर्गत ध्रुवादि आकार वृत्तिव स्वसंश्लिष्ट नेत्र कज्जलादे ध्रुव नेत्र मध्यवर्तन परमाणु आदर्श अपरिचता पाता, पूर्व शिकता है चक्षु से निकल करके निर्गत अंतगण चक्षु के द्वारा निकल करके ध्रुवादि आकार वृत्तिया ध्रुवतारा देखता है, अंतगण जाकर ध्रुवाकार वृत्ति हुई। यदि ध्रुवाकार वृत्ति के द्वारा ध्रुव का प्रकाश होता है, स्वसंश्लिष्ट नेत्र कज्जलादे वृत्ति के संश्लिष्ट ध्रुव का जो प्रकाश हुआ, नेत्र कज्जल का भी प्रकाश होना चाहिए। और ध्रुव नेत्र मध्यवर्तन ध्रुव चक्षु के बीच में जो परमाणु आदि उनका भी अपरिचय हो जाए, संबंध तो हो गए। ध्रुव तारा तक यदि नेत्र के द्वारा अंतर्गत वृत्ति जाएगी तो मध्यवर्ती पदार्थ में भी वृत्ति का संबंध होगा, तो सबका अपरिचय होता है न। विशेष अभिव्यक्त चिद उपरागे न तदाकार तंत्र, विषय में अभिव्यक्त चैतन्य का संबंध होने के लिए तदाकार हो जाने से हो जाएगा। तदाकार तो परोक्षस्थल में भी होता है, परोक्षस्थल में बन्याकर वृत्ति होते हैं ना, तो वहाँ विषय में अभिव्यक्त चैतन्य का संबंध वन्नी के साथ होता है। इसलिए पूरा पिछले अभी भी कहा था तंत्र है तदाकारत्व मात्र, अभिव्यक्त चैतन्य का संबंध विषय में करने के लिए तदाकारत्व, तो परोक्षस्थल में होता है, परोक्षस्थल भी प्रसंग आ तो फिर कैसे होगा? किंतु संश्लेष वृत्ति का संबंध है अपरोक्ष स्थल में विषय के साथ वृत्ति का संबंध, परोक्ष स्थल में विषय के साथ वृत्ति का संबंध नहीं। इसलिए अपरोक्ष स्थल में अंतगमन बाहर निर्गमन मानना पड़ेगा, तो विषय का संबंध होगा। प्रभाया विषय सन्निकृष्ट तेजस्वेन आवरण विभाग तदर्शना, प्रभा क्या करते है? विषय सन्निकृष्ट तेजस्वेन, प्रभाय तेज प्रकाश कर विषय के साथ सन्निकृष्ट होने से घट आदि का आवरण का नाशक होता है, अंधकार का नाशक होता है। घट के साथ इंद्रिय सन्निकृष्ट प्रभा का संबंध नहीं होगा तो उसके तद्यता अंधकार का निवर्तक तो नहीं आएगा। तैजस्य मनस्वत अज्ञान रूप आवरण विभावाय स्वसंशेष आवश्यक, स्वच्छ मन अज्ञान रूप आवरण विभावाय अज्ञान रूप आवरण की निवृत्ति के लिए मन का संशेष घट के साथ संबंध मानना पड़ेगा। स्वसंशेष ध्रुव आदि के जो कहा ध्रुव आदि देह मध्यवर्ती परमाणु आदि अति प्रसंग, ध्रुवादि देह ध्रुव देह के मध्यवर्ती परमाणु आदि का ज्ञान हो, तदाकर तो प्रयोजक सामग्री विराधे पर है। ध्रुव और चक्षु के बीच में जितने परमाणु उसे तदाकर वृत्ति होती है, उसे तदाकर तो नहीं होने से तदाकर तो का प्रयोजक कारणीभूत सामग्री नहीं रहने से उसका ज्ञान नहीं होता है। ये नहीं कि रहने से मात्र से सन्निकर्ष हो जाएगा, अन्यथा इंद्रिय सन्निकर्षा विद्यमान कर परमाणु करता दुर्निवार आदि कहीं इंद्रिय सन्निकर्ष होने से अपरिचय हो गया, तो इंद्रिय सन्निकर्ष ध्रुव के साथ है परमाणु के साथ इंद्रिय सन्निकर्ष है, अगर तो परमाणु का ज्ञान हो जाए। परमाणु आदि आकार होता है दुर्निवार परमाणु आदि आकार हो, क्योंकि पूर्व पुरुष ने क्या कहा था, अपुरुष होने के लिए अंतकरण बाहर जाना जरूरत नहीं, इंद्रिय सन्निकृष्ट विषय जन्य होने से विषय को अपरिचित है। तो हमारे मत में अंतकरण का संबंध होगा ध्रुव और देह के बीच में परमाणु के साथ, उनका प्रत्यक्ष हो जाए। तुम्हारे मत में इंद्रिय अंतकरण बाहर नहीं जाने पर भी इंद्रिय के साथ ध्रुव का सन्निकर्ष होता है, इंद्रिय के साथ परमाणु आदि का भी सन्निकर्ष होगा, सन्निकर्ष होने से क्या होगा, सदाकार सब कुछ का प्रत्यक्ष होना चाहिए तुम्हारे मत में ये। अन्यथा इंद्रिय सन्निकर्ष आदि विद्यमान पर परमाणु आदि आकार का दुर्निपार होता, तुम्हारे मत में परमाणु आदि आकार ज्ञान हो, तस्मात स्वभाव अशेष अन्वय व्यक्ति का ध्यान यम सन्निकृष्ट तेजस्व आवरण विभाग कथम तथा तदाकार स्वरूप विशेष अपेक्षा में न त्याग। स्वभाव स्वभाव जैसे घटादि में अंधकार की निवृत्ति करती है, अविशेष अन्वय व्यक्ति का ध्यान प्रभाव संबंध सत्य अंधकार निवृत्ति, अन्यथा न निवृत्ति, जहाँ प्रभाव का संबंध है वह अधिकार अंधकार निवृत्ति होती। अतः अविशेष अन्वय व्यक्ति का ध्यान यम सन्निकृष्ट तेजस्वेन आवरण विभाग कृतम, सन्निकृष्ट तेजस्वेन सन्निकृष्ट तेज होता है प्रभाव अब अंधकार का निवर्तक, इसलिए यहाँ भी सन्निकृष्ट तेज होगा वृत्ति, वृत्ति के द्वारा आवरण नष्ट ना तो सत्य तदाकार रूप विशेष अपेक्षा में भी न त्याग। तदाकार रूप विशेष की तो अपेक्षा करेंगे किंतु वो विशेष तदाकार का काम त्याग नहीं होता है, अर्थात वृत्ति का बहिर्निर्गम होकर तदाकार होगा, कारण कार्य कारण लाभ होगा। नहीं पृथ्वीत्व गंधत्व आदि में कार्य कारण लाभ आवश्यक है, जो गंधत्व आवश्यक प्रति पृथ्वीत्व आवश्यक कारण हो गया तो अनित्य गुणत्व द्रव्यत्व आदि में तो त्याग, अनित्य गुणत्व आवश्यक प्रति द्रव्यत्व आवश्यक कारण कह करके पृथ्वी के प्रति गंधत्व आवश्यक प्रति पृथ्वीत्व आवश्यक कारण उसका त्याग नहीं होता है। इसी प्रकार अनित्य गुण तो द्रव्य अनित्य गुण तो आवश्यक प्रति द्रव्य तो आवश्यक कारण इसे मान देने से मात्र से उचित आवश्यक गंधत्व आवश्यक का कारण इसका त्याग नहीं होता है। अतएव तद इतर हेतु साकल्य सती घटचक्ष सन्निकर्ष से घटानुभोजन कथम, घटचक्ष सन्निकर्ष घटानुभव का जनक केवल चक्षु सन्निकर्ष हो गया, अंधकार में चक्षु सन्निकर्ष हो गया घट के साथ, अंधकार में घट के साथ इंद्र का सन्निकर्ष होता है, प्रकाश नहीं होती ज्ञान होता है। तो तद इतर हेतु साकल्य घट इंद्र सन्निकर्ष हो चक्षु सन्निकर्ष हो अन्य सामग्री होने पर घट ज्ञान होता है, केवल सन्निकर्ष हो गया अन्य सामग्री में ज्ञान हो जाएगा घटान भोजन को, तो न तो घट मन सन्निकर्ष घट और मन सन्निकर्ष ज्ञान तद विलंब में तद विलंब पूरा पीछे कहता है इंद्रिय सन्निकर्ष चाहिए घटानुभव होने के लिए, घट के साथ मन सन्निकर्ष की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इंद्रिय सन्निकर्ष हो गया ज्ञान हो जाता है। कभी देखा गया इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ और मन सन्निकर्ष विलंब से ज्ञान ही विलंब, ऐसा नहीं होता है, पूर्व विशिष्ट होता है। इंद्रिय सन्निकर्ष हुआ तो ज्ञान होता है, इंद्रिय सन्निकर्ष होने के बाद मन सन्निकर्ष में विलंब होने से ज्ञान ही विलंब ऐसा नहीं दिखता है, पूर्व विशिष्ट होता है। तद विलंब में तद विलंब अभावती थी अत्यव निरसन सिद्धांत कहता है। निरसन क्यों हुआ, आवरण भंगे सन्निकृष्ट तेज कारण का अवधान है ना, आवरण निवृत्ति के कारण क्या है, प्रभाव स्थल में अंधकार निवृत्ति के लिए तेज प्रकाश प्रकाश सन्निकृष्ट होना चाहिए, तेज कारण तो अवधान अवधान तेज से कारण तो आवरण भंग प्रति सन्निकृष्ट तेज का कारण तो प्रभाव, ये निश्चय होने पर यहाँ भी घट विषय का आवरण नष्ट करने के लिए घट सन्निकृष्ट तेज तेज कारण तो घट सन्निकृष्ट तेज क्या है, घट इंद्रिय सन्निकृष्ट होगा, घट इंद्रिय के द्वारा मन सन्निकृष्ट होगा, मन चैतन्य का प्रतिम्ब से घट के साथ संबंध होगा, अतः अंतकरण बाहर जाना पड़ेगा। न तो पार्थन प्रत्यक्ष चक्षुराधिवत नियत गोलक द्वारा अभावी अंतकरण निर्गत होगा आवरण अभिभवानुभूति, जो पार्थन प्रत्यक्ष होता है चक्षुराधि में तो बाहर गोलक से इंद्रिय गया तो भी इंद्र से प्रत्यक्ष मन को बाहर जाना पड़ेगा, क्योंकि पगिंद्र तत्व विषय प्राप्त को ग्रहण करेगा, वहाँ बाहर नहीं जाता है, जैसे चक्षुरेन्द्र का सन्निकट घट के साथ होता है, ऐसे त्वगिंद्र का सन्निकट बाहर जा करके नहीं। तो चक्षुराधिवत नियत गोलक द्वारा भाजन, नियत गोलक चक्षुराधि का जैसे गोलक ऐसे स्पर्श में प्रत्यक्ष के लिए त्वगिंद्र का नियत गोलक नहीं, पूरा शरीर में त्वगिंद्र द्वार भरण अंतकरण निर्गत होगा, अंतकरण का निर्गमन नहीं होगा शासन प्रत्यक्ष के लिए। आवरण अभिभावति शासन प्रत्यक्ष में विषय का आवरण निवृत्ति नहीं होनी चाहिए, इसे नवाते हैं। सर्वत्र तत्व से इंद्रिय अधिष्ठान से द्वार से नवाद, जो द्वार कहा प्रकाश करने के लिए इंद्रिय अधिष्ठान से, इंद्रिय का जो अधिष्ठान प्रकाश नहीं अंतकरण जाने के द्वार, सब इंद्र प्रत्यक्ष होने के लिए कोई द्वार नहीं, सब इंद्र बाहर जाने के लिए। सिद्धांत कहता है इंद्र का जो अधिष्ठान वही द्वार है, शक्ति का अधिष्ठान ये, सवर्णी का अधिष्ठान काम ये द्वार है, इस द्वार के द्वारा मन बाहर जाता है। स्वास्थ्य में प्रत्यक्ष में भी उसका सन्निकट होता है, इंद्रिय अधिष्ठान हो गया, सब इंद्र का अधिष्ठान कौन स्व है, सर्वदेश में सब इंद्र का अधिष्ठान स्व स्व वहाँ तत्व इंद्र अधिष्ठान ही द्वार अधिष्ठान के दर बाहर जाएगा। न तो अंतकरण वृत्ति तो अविशेषा इच्छा देशादि रूप वृत्ति यदि देहा निर्गत विषय संस्कृता भवती कथन स्वीकृत। अंतकरण वृत्ति है ज्ञान, इच्छा देश भी अंतकरण वृत्ति है नहीं, अंतकरण वृत्ति तो अविशेषा इच्छा देशादि रूप वृत्ति, इच्छा देशात्मक वृत्ति है अंतकरण, वो भी जैसे अंतकरण वृत्ति ज्ञान बाहर जा करके घटकता संबंध हुआ, इच्छा देश वृत्ति देहा निर्गत विषय संस्कार भवती, देह से जाकर विषय का संबंध हो ऐसा क्यों नहीं स्वीकार कर तो होता है, इच्छा देश बाहर जाकर के विषय का संबंध नहीं होता है, घट का ज्ञान हो गया घट मिच्छा में इसे प्रयोग होता है। आवरण अभिभावक तेजस्व तत्प्रणाम ज्ञान तत्प्रभाव, आवरण अभिभावक तेज होता है, तेज होता है ज्ञान अंतकरण वृत्ति घटाकर वृत्ति तत्प्रमाद बच्चे घटाकर वृत्ति घटका प्रमाद होगा, और घट तत्प्रमा करते ज्ञान तो घटाकर वृत्ति में ज्ञान का है। तत्र इच्छा देश, इच्छा देश में अभाव, इच्छा देश में आवरण अभिभव तेजस्व है, इच्छा का विषय घटपटे घटपटे विषय का ज्ञान को निवृत्ति करने के लिए आवरण अभिभव तेजस्व इच्छा निर्देशन है, ज्ञान मिलना नहीं घटाकार वृत्ति ज्ञान में घट विषय आवरण अभिभाव तो तेजस्व है, और इच्छा देश में घटाकार घट विषय की इच्छा घट विषय का देश है, घटाकार इच्छा देश तो हुई किंतु आवरण घट विषय का आवरण अभिभाव के तेजस्व इच्छा विषय में, इच्छा विषय में तेजस्व ही नहीं तत्प्रमागत से नहीं है। नन घट प्रकाशकम चैतन्यम, अच्छा अभी उपदेश शास्त्री के अनुसार कहा गया, अभी घट प्रकाश चैतन्य क्या है इसके बल विकल्प है, घट का प्रकाश का चैतन्य क्या है, घटाकर बुद्धि में चैतन्य प्रतिम्ब है अथवा घटाकर भिक्षा चीज वा, उपदेश शास्त्री के अनुसार न घटाकर भिक्षा चीज, घटाकर बुद्धि हुई, घटाकर बुद्धि होने पर उसमें चैतन्य प्रतिम्ब वही घट को प्रकाश करेगा। और दूसरा है वार्तिका ने कहा परागर्थ प्रमेशु या फल संबंधा संबित हमें वेदांत उचित प्रमाण तो वार्तिकारे परागर्थ प्रमेश इत्यादि वार्तिक उत्तर क्या भी प्रतिबित चैतन्य अवैध अभिवृत विचारधिकान चैतन्य, एक तो घटाकर वृत्ति में स्थित चैतन्य घट को प्रकाश करेगा, दूसरे घटाकर वृत्ति में प्रतिनिधित्व चैतन्य, चैतन्य अभेद जो अभिगत हुआ विचार दिशा चैतन्य घटाधिन चैतन्य वो घट को प्रकाश करेगा, घटाधिन चैतन्य घटाधिष्ठान चैतन्य घट को प्रकाश करेगा, या घटाकर वृत्ति प्रतिनिधि चैतन्य घट को प्रकाश करेगा, एक घटाधिष्ठान चैतन्य विषय चेतन और एक प्रमाण चैतन्य, दो ना नहीं विषय चेतन होगा विचार दिशा चैतन्य, प्रमाण चैतन्य है घटाकर वृत्ति प्रतिबल की चैतन्य। अभी घट विषय को प्रकाश करने के लिए वार्तिका, वार्तिका में पहले हो गया उपदेश शास्त्र में पंचदेश में कहा गया घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य घट को प्रकाश करेगा। भाष्यकार कहते घटाकार वृत्ति में प्रतिबित चैतन्य से अभिन्न जो विषाधिष्ठान चैतन्य वो घट को प्रकाश करेगा। घट प्रकाश घटाधिष्ठान चैतन्य है, घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य दो विकल्प नाद्य आध्यात्मिक संबंध से अतंत्रता पाता। प्रथम क्या है घटाकार वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य, वृत्ति से चैतन्य प्रकाश करेगा तो वृत्ति प्रतिफलित वृत्ति का घटाकार वृत्ति अंतकरण बाहर जाकर के वृत्ति घटाकार बनती है। वृत्ति का घट के साथ संबंध होता है नहीं, वृत्ति का संबंध हुआ और वृत्ति का संबंध से वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य का संबंध हो जाएगा तो आध्यात्मिक संबंध का जरूरत नहीं रहा, साक्षात संबंध हो गया। अंतकरण बाहर जाकर के घटाकार बन गया, घटाकार वृत्ति में चैतन्य का प्रतिब तो उसमें संबंध हो जाएगा, साक्षात हो जाएगा, आध्यात्मिक संबंध की जरूरत नहीं होगा। प्रथम प्रत्यय हो गया अंतकरण वृत्ति में स्थित चैतन्य घट को प्रकाश करता है, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य घट को प्रकाश करेगा तो उसमें साक्षात संबंध हो गया, क्योंकि अंतकरण का परिणाम वृत्ति, वृत्ति का विषय के साथ संबंध होता है। वृत्ति का जो संबंध हुआ वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य का भी घट का संबंध हो जाएगा। तो आद्य पक्ष मानेंगे वृत्ति प्रतिनिधि चैतन्य घट का प्रकाश को मानेंगे तो उसमें वृत्ति के साथ चैतन्य के साथ घट का संबंध करने के लिए आध्यात्मिक संबंध नहीं होगा, वास्तव संबंध हो जाएगा। वास्तव संबंध होगा तो क्या होगा, घट मिथ्या चीज नहीं होगा। वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य का घट के साथ संबंध हुआ और संबंध यदि वास्तव होगा तो घट मिथ्या नहीं, यदि घट मिथ्या होगा तो आध्यात्मिक संबंध होगा। चैतन्य का वृत्ति में हुआ वृत्ति का घट के साथ, वृत्ति प्रतिफलित चैतन्य का वृत्ति में चैतन्य प्रतिफलित वृत्ति का संबंध घट के साथ हुआ। ओम।